sokaklarda yatardım. Anam babam yok idi, sokaklarda yatardım. Beni bırakıp gittim, daha aramıyorsun. Gelin olduğun eve boş beşik sallıyorsun. Beni bırakıp gittim, hiç daha aramıyorsun. Gelin olduğun eve boş beşik sallıyorsun. Benden betere verdim. Gittim da o küsünü benden betere verdim. Beni bırakıp gittim, daha aramıyorsun. Gelin olduğun eve boş beşik sallıyorsun. Beni bırakıp gittim, hiç daha aramıyorsun. Gelin gittin eve boş beşik sallıyorsun. Alayım kefenuni, hoci beni yamadun ya. Alayım kefenuni, beni bırakıp gittin, daha aramıyorsun. Gelin olduğun eve boş beşik sallıyorsun. Beni bırakıp gittin, hiç daha aramıyorsun. Gelin gittin eve boş beşik sallıyorsun. Beni bırakıp gittin, daha aramıyorsun. Gelin olduğun eve boş beşik sallıyorsun.